βρήκα μια γυναίκα να με καταλαβαίνει, να κάνει τα χατήρια μου και να μην με πικραίνει. Δεν βρήκα μια γυναίκα να με καταλαβαίνει, να κάνει τα χατήρια μου και να μην με πικραίνει. Γυναίκες, αχ με κάψατε. Οι γυναίκες, γυναίκες, με ρημάξατε. Δώσει, να κάνει κάθε γούστο μου και να μην με πληγώσει. Δεν βρήκα μια γυναίκα χαρά για να μου δώσει, να κάνει κάθε γούστο μου και να μην με πληγώσει. Αχ με κάψατε. Οι γυναίκες, γυναίκες, με ρημάξατε. Οι γυναίκες, γυναίκες, αχ με κάψατε. Οι γυναίκες, γυναίκες, με ρημάξατε.